जा पागल, चल पड़ा करने ये वफा बेवजह। हिजरे आरा ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। मैं उसे भूल चुका भूल चुका, मैं उसे भूल चुका भूल चुका, मैं उसे भूल चुका भूल चुका। बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, हिजरे आरा ना सता बेवजह। नाम लेने का इरादा भी ना था, नाम लेने का इरादा भी ना था, नाम लेने का इरादा भी ना था। चल पड़ा ज़िक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा ज़िक्र तेरा बेवजह। उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं। ढूंढता क्यों है वजह